Zembrowski i Piotr Kaczkowski. Za parę sekund północ, a za pół minuty serwis informacyjny. Zapraszamy do reklamy. Trzymamy Tyskę za dobre spotkanie. A żeby było co trzymać, mamy miliony tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, a to oznacza, że jest już poniedziałek, 16 lipca. Filip Jarek, zapraszam na serwis. Mundial w Rosji przechodzi do historii. Ze złotym medalem wracają Francuzi, którzy pokonali rewelację turnieju Chorwację. Premier Morawiecki rozmawiał w Kraśniku z protestującymi rolnikami. Dziś szczyt amerykańsko-rosyjski. Donald Trump spotyka się z Władimirem Putinem. 21. piłkarskie Mistrzostwa Świata przeszły do historii. Po miesiącu zmagań na stadionach w Rosji zwycięzcą turnieju została reprezentacja Francji, która w meczu finałowym pokonała Chorwację 4-2. Na stadionie Łużniki w Moskwie był nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Mecz na stadionie Łużniki w Moskwie obejrzało ponad 78 tysięcy kibiców. Wśród gości byli prezydenci Rosji Władimir Putin, Francji Emmanuel Macron i Chorwacji Kolinda Grabar-Kitarović. Po ostatnim gwizdku francuscy kibice obecni na stadionie zaczęli tańczyć i śpiewać z radości. Zdaniem Michała Kołodziejczyka, redaktora naczelnego WP Sportowe Fakty, wynik meczu finałowego nie mógł być inny. Zasłużenie wygrali Francuzi. Wiedzieli, że w finale zmierzą się z drużyną przemęczoną i tylko czekali na to, aż wyraźnie osłabnie. Ceremonia wręczenia nagród odbyła się w ulewnym deszczu. Prezydenci Rosji, Francji i Chorwacji oraz zawodnicy przemokli do suchej nitki. A po zakończeniu widowiska tysiące kibiców jeszcze przez kilka godzin skandowało przed stadionem imiona swoich ulubieńców ze złotej francuskiej reprezentacji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Tymczasem we Francji trwa świętowanie wygranej. Nie wszędzie to przebiega jednak spokojnie. Podczas fety na Polach Elizejskich w Paryżu kilkadziesiąt osób splądrowało pobliski sklep, poinformowała agencja AFP. Większość z nich miała na twarzach maski narciarskie. Po splądrowaniu sklepu osoby te opuściły go, wynosząc ze sobą butelki z winem i szampanem i sfilmowały całe zajście. Obecna na miejscu policja odpowiedziała gazem łzawiącym. I kolejny temat. W Kraśniku w obecności m.in. premiera Mateusza Morawieckiego odsłonięto pomnik Lecha Kaczyńskiego i ofiar katastrofy smoleńskiej. Uroczystości towarzyszył protest rolników. Ci przyjechali za premierem, domagając się spotkania w sprawie niskich cen skupu owoców miękkich. Z tego powodu podczas wystąpienia Mateusza Morawieckiego słychać było wycie syren i okrzyki protestujących. Po zakończeniu uroczystości premier poszedł do pikietujących. Krótkie rozmowy dotyczyły m.in. odbudowy przetwórstwa owoców. Wyprzedaż wcześniej Vortexu chociażby, prawda, czyli wielkiej firmy i inne firmy przetwórcze powoduje, że dzisiaj odbiorcami tych na przykład malin, czy wiśni, czy jabłek są monopoliści i to często monopoliści zagraniczni, więc my będziemy starali się też przez działania Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów zapobiegać praktykom monopolistycznym. Po rozmowie z premierem jeden z prowadzących pikietę, Paweł Kargulewicz, powiedział: nie jesteśmy zadowoleni, bo nie możemy być zadowoleni. Żadne spotkanie z premierem od razu nie rozwiąże tych problemów. To muszą być rozmowy długofalowe i ustalenie, jak mamy ten rynek uregulować. Spotkanie premiera z producentami owoców miękkich zaplanowano na czwartek w Warszawie. Dziś w Helsinkach spotkanie Donalda Trumpa i Władimira Putina. Szczyt amerykańsko-rosyjski rozpocznie się w stolicy Finlandii około 12 czasu polskiego. W Pałacu Prezydenckim Trump i Putin będą najpierw rozmawiać w cztery oczy. Po tych rozmowach zaplanowano roboczy lunch w szerszym gronie, po którym odbędzie się wspólna konferencja prasowa przywódców USA i Rosji, o czym informuje nasz wysłannik Wojciech Cegielski. Rozmowa prezydentów Trumpa i Putina będzie czwartym w historii spotkaniem przywódców Stanów Zjednoczonych i Rosji w stolicy Finlandii. O ile jednak tematyka poprzednich szczytów była jasno określona, to tym razem najważniejsze tematy spotkania nie zostały ściśle określone. Przewiduje się, że znajdą się wśród nich rosyjska ingerencja w amerykańskie wybory, sprawy bezpieczeństwa, sytuacja na Krymie oraz w Syrii. Przed przylotem do Finlandii Donald Trump wprost mówił w wywiadzie dla telewizji CBS, że nie spodziewa się przełomu. Z tego spotkania nie wyniknie nic złego, ale być może coś dobrego. Jadę tam z niskimi oczekiwaniami, nie z wysokimi. Mówił Donald Trump w Szkocji. Przedstawiciele rosyjskiego prezydenta nie ujawnili na razie, czego oczekuje Władimir Putin. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Obecnie na termometrach od 14 stopni w Jeleniej Górze do 20 w Poznaniu. W ciągu dnia będzie pochmurno i deszczowo. Nie popada jedynie na Pomorzu Zachodnim i Dolnym Śląsku. Termometry pokażą od 21 stopni miejscami na wschodzie i wybrzeżu do 27 na ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Annały migały. I wtedy wychodzę ja naprzeciwko. Co z mocnego C albo B, na pewno dolnego zaczęliśmy annały, nieco ponuro, ale właśnie, no kto mówi, że ma być wesoło, może być ponuro na początek, to w sumie ma swoje dobre strony, bo lamusy odpadły, a prawdziwi annałowcy zostali. Powiedzą, czego się spodziewać. Spodziewać się niespodziewanego w tej audycji. Annały migały oczywiście. Michał Migała tutaj za mikrofonem dla Was w programie trzecim Polskiego Radia. Zaczynamy Annały migały, które będą przez najbliższe dwie godziny. Zaczęliśmy zespołem wszechczasów, według mnie. Zespołem wszechczasów, jeśli chodzi o Polskę, przynajmniej zespół Kobąg. Ludzie, którzy o przynajmniej 10 albo 15 lat muzycznie wyprzedzali swoją epokę, a i teksty były bardzo ekspresyjne, bardzo mocne i bardzo dobre. A w dzisiejszym programie między innymi konkurs, wiadomo, będzie wiersz, to też wiadomo. dla stałych słuchaczy, wiadomo. Będziemy mieli gościa, który już niebawem do nas przybędzie. Strefa Mroku, wielcy uczeni i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko mam w swoim kajecie. Także wszystko jest przygotowane i odczytywane. Odczytywane i robione z głowy, bo oczywiście pewna doza improwizacji nie zaszkodzi. Dobrze, kałapućkam się już w swoich wypowiedziach. Za chwilę konkurs w takim razie, Stolice Świata. A żeby zmienić klimat troszeczkę, no to człowiek, który mam nadzieję niedługo będzie gościem Annałów, czyli pan Dariusz Brzuska-Brzuskiewicz z Paulusem też, którego bardzo cenię i szanuję, w utworze Wakacje. Tak bardzo czekałem, żeby ten utwór zaprezentować w czas właściwy. Wakacje, będą samochody, tutaj model, a tam droga, drogi szkoda. Wesoło, ale kolorowo. Wszyscy chcą odpocząć w jakikolwiek sposób. Ale jest wesoło, ale kolorowo. Wszyscy chcą odpocząć w jakikolwiek sposób. Wakacje. Ach jak przyjemnie, ach jak wspaniale, tak sobie pędzić. Gdzieś w nieznane, ach jak przyjemnie, ach jak wspaniale, tak sobie pędzić, pędzić gdzieś w nieznane. W objęcia lazurowych kobiet, w objęcia lazurowych kobiet, w objęcia lazurowych kobiet, w objęcia lazurowych kobiet. Cie. Brzuska i Paulus w utworze Wakacje to nie jeden z utworów z płyty Wakacje na Westerplatte. Autorstwa tych dwóch panów, którą to płytę serdecznie polecam. I być może jeszcze zaprezentuję nieco utworów z tej płyty. A teraz już czas na wspomniany konkurs. Moi drodzy, uwaga, przygotujcie się, Stolice Świata. Jak zwykle proszę pisać na annaly@polskieradio.pl. My zmodyfikujemy być może już niedługo formułę konkursu, ale na razie jest taka, jaka jest, czyli najszybsza odpowiedź jest tą odpowiedzią zwycięską, najszybsza poprawna odpowiedź na tego maila annaly@polskieradio.pl. A pytanie brzmi: stolica pewnego państwa albo prawie pożegnanie z pierwotniakiem. Stolica pewnego państwa albo prawie pożegnanie z pierwotniakiem. co to może być, to już zostawiam wam. I na to, żeby wam się dobrze myślało, zostawiam was z porządnym kawałkiem polskiego reggae. Ja wiem, że wedle wielu ludzi polskie reggae powinno zostać zdelegalizowane. Na pewno część zespołów, tak. Ale to jest stare, dobre polskie reggae. Bakrzysz, oni robili koncert podczas Rób Reggae, bodajże tam na dachu budynku. I chciałbym wam dać czas, więc daję wam Bakrzysz w utworze Czas. No, mam nadzieję, że zaznaczyliście swój ślad w mailach, zresztą widać to. Pożegnanie z pierwiotniakiem, tak brzmi pytanie konkursowe w Stolicach Świata. I nie wiem, czemu Marcin napisał Kopenhaga. Być może tam jakieś pierwotniaki na pewno znajdują się w niefiltrowanej wodzie, to na pewno. Też nie Trypolis. Też nie wiem skąd skojarzenie, no być może po prostu takie lekko już tropikalne. Także pytanie nadal obowiązuje mimo czasu, który wam dałem, a może właśnie dlatego. Bakrzysz i czas, to słyszeliśmy przed chwilą i cały czas nasz konkurs trwa. Stolice świata nałowe to prawie pożegnanie z pierwotniakiem. Co to może być za stolica? Ani Kopenhaga, ani Trypolis. Nie jest to również Montreal, jak tutaj widzę z maili. Maile, przypominam, proszę słać na annaly@polskieradio.pl. Mam nadzieję, że już za chwilę, już niedługo nadejdzie rozwiązanie konkursu. Będę mógł zobaczyć tutaj zwycięzcę. A tymczasem, żeby utrzymać nas w geograficzno-podróżniczym klimacie, żebym ja to dobrze przeczytał, bo to jest po rumuńsku. Co prawda część moich genów jest rumuńska, bo część moich genów pochodzi z terenów dzisiejszej Rumunii. Jestem na poły, no może nie na poły, ale na ćwierci, a może bardziej na ósemki albo szesnastki Rumunem, z czego się bardzo cieszę. A to, co wam zaprezentuję teraz, to Mahala Raibanda z niejakim Chantelem, który pozuje na Rumuna, ale tak naprawdę jest Turkiem, bo mieszka w Turcji. Mahala Raibanda z panem Chantelem w utworze, tutaj uwaga, mój rumuński musi zostać wyćwiczony, Mahala Geaska. Dobrze, to powiedziałem. Czyli dub z Bukowiny. Chantel, Mahala Geaska, a już za chwilę rozwiązanie konkursu Stolice Świata. Chantel i Mahalarai Banda w utworze Mahalageska. To już za nami, a przed nami rozwiązanie wiekopomnego, można powiedzieć, konkursu. Dzisiaj konkurs trudny rzeczywiście. Mieliście prawidłowa odpowiedź. Przyszła dosyć późno, ale jest to naturalne, dlatego że pytanie było mocne, było podchwytliwe. No takie właśnie było w dzisiejszych stolicach świata. A odpowiedź na nie, przypomnę jeszcze pytanie, pożegnanie z pierwotniakiem albo jedna ze światowych stolic. Chodziło mi oczywiście o miasto Addis Abeba, czyli Adios Ameba. No tak mi się skojarzyło to i tak też was zapytałem, ale jesteście niezawodni tutaj i znowu mogę wyłonić laureatkę albo laureata. Niech to pozostanie moją słodką tajemnicą. A zatem konkurs Stolice Świata uznaję za zakończony w tej audycji, uznaję za rozwiązany. W annałach Migały. I pora na następne delicje, pora na następne atrakcje. I tą następną atrakcją będzie wiersz. Wiersz, wszystko idzie takim zgodnym torem. Wiersz w moim wykonaniu, a może nie w moim wykonaniu, kto wie, kto wie. I żeby wprowadzić was troszeczkę w klimat twórczości lirycznej, chciałbym zaprezentować teraz utwór zespołu Blue Magoose. To jest początek psychodelicznej fali lat 60. w Kalifornii. Był taki fragment Las Vegas Parano, gdzie Johnny Depp udał się do jednego z klubów w Los Angeles właśnie. Tam wtedy grało Jefferson Airplane. No i to jest mniej więcej ten czas. To jest rok 66 albo 67, kiedy ten zespół zapoczątkował swoją działalność garażową, lekko burżuazyjną, bo to z tego co pamiętam były dosyć bogate dzieciaki, ale już w tej surferskiej stylistyce można usłyszeć psychodeliczne, kwaśne wstawki. I właśnie na taką kwaśną wstawkę chciałbym was teraz zaprosić muzycznie, bo musimy przygotować się na odbiór utworu lirycznego, który nastąpi po nim. Jednym słowem, Blue Magoose i We Ain't Got Nothing Yet. Blue Magus, We Ain't Got Nothing Yet. To już za nami. A przed nami wiersz. Dębowy Michał. Raz w dzieciństwie Michał na drzewo wszedł i potem bał się zejść. Już do końca życia na gałęzi został. Dębowym Michałem go ludzie nazwali. Wiera jest dwa przez dwa. Wiela szmalu żeś ukrot za dnia. Słońce i lampa nic dowo już cinio. Nic nim oznaczynio. Czy się z babą, czy z chłopym, czyś wikarym jest, czy popym. Nimoż nic do powiedzeniu, bo tu nic nie ma znaczeniu. Nic nie znaczy już nic, żaden gag ani żaden bic. Naokoło durś ten sam bic, znaczeniu nie ma już nic. Yeah. Chciałbyś zmienić cały świat, wyswobodzić go od szmat. Nie tak lekko świat idzie zmieniać, bo nic nie ma znaczenia. Boże grześ w szkole i co? Zamiast uczyć gnali do zoo. Wykształcili mnie na kawał lenia, to i tak nie ma znaczenia. Nic nie znaczy już nic, żaden gag ani żaden bic. Naokoło durś ten sam pic, znaczenia nie ma już nic. Yeah. Ten utwór Krupniaków z Sosnowca w Annałach Migały to jest też niejakie zaproszenie. Ten zespół brzmiał już w Annałach, więc właśnie. I być może Krupnioki nas odwiedzą. Mam nadzieję, że tak się stanie. Już za chwilę, już za moment nasz gość, także proszę, i to będzie Krzysztof Unruk. Krzysztof Unruk. Mogę mówić już? Ojej, bo ja chciałem zrobić taki show, że wejdziesz w następnym wejściu, zrobić taki teatr radiowy. O kurczę. No i koniec. Wszystko widzisz, przyszedł Unruk i zniweczył. Przyszedł Unruk i zniweczył i już jest Unruk na antenie, jeśli macie pytania. To się nazywa parcie na eter. Tak, to Łemkowie mieli parcie na eter. Podobno eter był jedną z ich... Wychowali się nad bardziej ulubionych używek, to prawda. Znowu wracamy do Las Vegas Parano i chwili z eterem, kiedy weszli do kasyna Circus. O, małą krypciochę popełniłem tutaj na antenie, ale z drugiej strony Circus to jest hotel, który jest w Las Vegas i nie sądzę, żeby jakiekolwiek zareklamowanie go na antenie Trójki coś dało jemu, bądź coś by mu ubędło. Tak, ale zwłaszcza, że na pewno już jest teraz częścią większej sieci. Też, oczywiście. Wszystko się gromadzi w takie wielkie sieci. Circus to było w 77. Teraz dokładnie. Się nazywa Circus by Double Tree. Hat. Dokładnie. Krzysztof Unruk. Kim jest ten człowiek? Jest naszym gościem. Dobry wieczór. Ten gość to... To jest dobre pytanie. No właśnie. Zadaję je sobie od 34 lat i nie mogę znaleźć odpowiedzi. To jak niejaki Bodhidharma w pewnej jaskini w Azji, który zadawał sobie to pytanie, medytując cały czas przez jakieś kilkanaście lat i tak odpadł, że odpadły mu nogi. Było coś takiego. Był taki człowiek, on zaniósł buddyzm z Indii do Chin. A na pamiątkę tego gościa w Japonii są takie lalki, wańki, wstańki bez nóg. Tak, to są zaniósł takie. Zaniósł z Indii do Chin. Buddyzm, tak. Buddyzm. Ale w Japonii też. Przy użyciu rąk, domyślam się. Przy użyciu rąk i głowy, i głosu pewnie. No, robił też straszne rzeczy ze swoimi uczniami, to znaczy z ludźmi, którzy chcieli zostać jego uczniami. Kim jest Krzysztof Mudruk? Żeby streścić tę całą wielowymiarową, bo nie tylko trójwymiarową, bo czterowymiarową postać, przecież funkcjonujesz również w czasoprzestrzeni, więc to już są cztery wymiary. Staram się, w tej rzeczywistości. W tej rzeczywistości, tak. Jeśli jeszcze nie liczyć twojej duszy, która jest w czwartej gęstości. Drugiej, to jest, tak, i to jest parę kolejnych wymiarów, wiadomo. Ale dość o tym. Komik, stand-uper. Bywam. Autor. Też, czasem. Też poniekąd. I też ma jedną super słabość, jedną super pasję, o której też porozmawiamy. Natomiast, dobrze, natomiast pierwsze pytanie może zabrzmi, kiedy... Po utworze. Po muzyce. Pana Franka Zappy. I to jest utwór pod tytułem Jewish Princess. I to jest utwór, kiedy jeszcze polityczna poprawność nie krępowała tak bardzo twórców. Dobrze, że ten utwór jest po angielsku, dlatego że pewnie wyrzuciliby mnie z radia. Nasty little Jewish princess, la, la, la. With long bony nails and a hairdo that rinses. A horny little Jewish princess, with a garlic aroma that could level Tacoma. Lonely time. Well, she can swallow my pride. I need a hairy little Jewish princess, la, la, la. With a brand new nose, who knows where it goes. I want a steamy little Jewish princess, with overwork gums, who squeaks when she comes. I don't want no cold. I just want a Yemenite hole. I want a darling little Jewish princess, la, la, la. Who don't know shit about cooking and is arrogant looking. A vicious little Jewish princess, to specifically happen with a pee-pee that's snapping all up inside. I just want a princess to ride. All right, back to the top. Everybody twist. I want a funky little Jewish princess, la, la, la. A grinder, a bumper with a pre-moistened dumper. A brazen little Jewish princess, hi-yo! With titanic tips and sandblasted zits. She can even be cool, she does it with four on the floor. Favor one. I want a dainty little Jewish princess, la, la, la. With a couple of sisters who can raise a few blisters. A fragile little Jewish princess, hi-yo! With Romanian thighs, who weasels and lies for two or three nights. Won't someone send me a princess who buys? Won't someone send me a princess who buys? Frank Zappa i Jewish Princess. Po raz kolejny w Annałach Migały, może nie po raz kolejny Jewish Princess, ale po raz kolejny Frank Zappa. No, nie da się ukryć, jeden z moich bardziej ulubionych artystów, który zresztą kiedyś powiedział, że z tymi mocno konserwatywnymi producentami muzycznymi, czy też właścicielami wytwórni i takimi baronami przemysłu muzycznego, którzy jeszcze w latach 50. pochodzili z takich konserwatywnych raczej kręgów, współpracowało mu się i w ogóle artystom niezależnym o wiele lepiej niż z hippie dzieciakami, które są niestety odpowiedzialne za ten cały szajs, który mamy w obecnej muzyce. Ale to jest w ogóle poboczny temat, dlatego że w Annałach Migały w Radiowej Trójce naszym gościem, naszym, bo moim i waszym, jest Krzysztof Unruk. No właśnie. Dobry wieczór. Kabareciarz też. Kabareciarz. Ja unikam mówienia śmieszny człowiek, bo śmieszny człowiek to jest w chłopakach, w chłopakach sferajny. W chłopakach sferajny. Funny man, tak? Yeah, do you think I'm funny? I think what the fuck you think I'm funny? Funny how? What the hell is wrong with you? I też aktor, nie, ale i też aktor. Panie redaktorze, pan redaktor mnie przedstawia tak, jak ja bym, nie wiadomo, był człowiekiem orkiestrą, nie wiadomo. Ja nie wykonałem żadnego dzieła od roku. Nie, no wykonałem, ale takie komercyjne dzieła wykonywałem głównie. Komercyjne dzieła dla firm? Komercyjne dzieła dla firm. Mhm. Strasznie się artystycznie mało udzielam, wiesz dlaczego? Bo mnie ta pasja z innego wymiaru troszkę pochłania i to jest czasochłonne, ale to później. O tej pasji porozmawiamy. Po następnym, teraz kawałek. To byłoby śmieszne, takie trollowanie słuchaczy, a pytanie do Krzysztofa za chwilę. Nie. Również na nie robienie... myślałeś o tym, żeby taką audycję prowadzić? Wiesz, a za chwilę będzie pytanie, ale teraz znowu muzyka. Za chwilę będzie pytanie, a teraz znowu muzyka wybrana przez naszego gościa Krzysztofa Unruga. No, to jest utwór dosyć dobry, myślę, Young Bloods. I ten utwór pojawił się na kultowej płycie Nirwany, Nevermind, kiedy Kurt Cobain też śpiewa Everybody Get Together i tam dalej idzie w depresyjny nastrój. A ten utwór, po pierwsze, był obecny w filmie Las Vegas Parano, który wraca do nas jak bumerang, a po drugie był obecny w Swobodnym Miejscu bodajże. U Foresta Gumpa też. To jest kawał historii muzyki. Tak. Jednym słowem, to może ty zapowiesz, Krzysztofie. Young Bloods i... Get together. You get together. Love is but a song we sing. Fears we will die. You can make the mountains ring or make the angels cry. Though the bird is on the wing and you may not know why. Come on, people now, smile on your brother, everybody get together. Some may go, he will surely pay his. When the one that left us here returns for us at last, we are but a moment's sunlight fading in the grass. Together, try to love one another right now. If you hear the song I sing, you will understand. Listen. You hold the key to love and fear, all in your trembling hand. Just one key unlocks them both. It's there at your command. Come on, people now, smile on your brother. Everybody get together. To był, no, o teraz zabrzmiał jak klasyczny redaktor radiowy. No to był utwór, którego nie trzeba chyba Państwu przedstawiać. Nie trzeba Państwu przedstawiać. Jest godzina tak późna już, że redaktor może zaczynać wejście od... Dobrze. Żart. Przypominam, że w Annałach Migały naszym gościem, moim i waszym, jest Krzysztof Unruk. Miło mi niezmiernie, redaktorze, że redaktor mnie pamiętał w sezonie tak obfitującym w wydarzenia. Wydarzenia różne muzyczne. No ja dopiero co wróciłem z festiwalu Castle Party, gdzie jak zwykle pogrążyłem się w depresyjno-traumatyczno-gotyckiej subkulturze, co robi mi bardzo dobrze jakoś. Czuję się tam jak w domu wśród tych smutnych, na czarno ubranych ludzi. Ale nie smutnych. Wtedy doceniasz zieleń po prostu. Wtedy tak. Zwykłą. Tak, wtedy. Ale tej zieleni też tam jest. No. I tej, że tak powiem, tej rzeczywistej. I tej nierzeczywistej. Tak, jest dużo różnych wesołych rzeczy na Castle Party. No właśnie, Krzysztof Unruk, człowiek wielowymiarowy, człowiek wielu talentów. Przypomnijmy, aktor, kabareciarz, komik, stand-uper, przypiekacz również, bo tak chciałbym znaleźć polski odpowiednik słowa rouściarz. Rouściarz. Kurczę, ale to operator wszystko... grilla. Operator grilla, tak, może. Grilla, na którym podpieka się ludzi. Tak. I trochę na emeryturze już. Ale taki... W wieku 30 kilku lat. Tak, ale nie, to jest taka przejściowa emerytura. Bo, ale to znowu musi być wejście następne o tym, bo nie będziemy Państwu mówić dlaczego. No właśnie, bo myślę, żeby wzorem radiostacji komercyjnych nie przedłużać za bardzo wejść, a teraz... żeby słuchacz się nie znudził, prawda? Więc proszę, piszcie pytania dla Krzysztofa na annaly@polskieradio.pl. Ja nad tymi pytaniami się pochylę i przekażę je Krzysztofowi. Przypomnijmy, że Krzysztof jest znaną postacią. Niestety jako aktor widzę tutaj niestety 2,5 gwiazdki na Filmwebie, na 5 możliwych. To jest co miesiąc one się zmniejszają. Te oceny, bo... Coraz więcej osób widzi twoi materiały. Coraz więcej osób widzi ta filmografia, a ta ona jest bogata bardzo, bo to jest tak, to są takie postaci jak policjant, kelner, lekarz, żołnierz, kelner, policjant, lekarz 2. I postacie historyczne. Żołnierz 2 i tak dalej. Pewnie państwo widzieli. No. Pewnie państwo widzieli. Trudno coś takiego przegapić. Także, ale o tym porozmawiamy w następnym wejściu, a przed nami zespół z Trójmiasta, który gościł już na łamach Annałów. Jeden z moich ulubionych zespołów z Trójmiasta. Który to zespół? Zespół Po Prostu z niejakim Szczepanem. Zespół taki, no, ktoś obyty w różnych prądach artystycznych mógłby powiedzieć, że to jest zespół dadaistyczny, przedstawiciele dadaistycznego punka. A oni po prostu grają i śpiewają głupoty przez mikrofon. I teraz właśnie specjalnie dla Państwa zespół Po Prostu w utworze Miam Miam Miodówka. Po prostu i miam, miam, miodówka w annałach Migały. No i przyszedł czas na gościa, no bo już upłynął czas, także powoli żegnamy się z tobą, Krzysztofie. Już ile to? 3 wejścia były, 4. Bardzo się cieszę, że udało nam się omówić wszystko. Wszystko i jakby przedstawić twoją osobę w dużej, myślę, panoramie racławickiej. Dość tych żartów, dość tego dworowania sobie z formuły radiowej, dość tego dworowania sobie też ze słuchaczy poniekąd, którzy mogli powziąć wrażenie, że... Nic z tych rzeczy, to jest tylko dworowanie z formuły. Ze słuchaczy nigdy. Ze słuchaczy nigdy. Nigdy. Ze słuchaczy nigdy. Ze słuchaczy nigdy. My byśmy nie istnieli, proszę Państwa. Także żart, no bo w końcu żartobliwy jest to troszeczkę program z żartobliwym gościem, ale nie mówię, że ze śmiesznym, tylko że z żartobliwym. Mam nadzieję. Nadszedł czas na pytania do gościa. Moi mili, troszeczkę tych pytań się również na mailu naskładało. Pierwsza rzecz, drogi Krzysztofie. Tak. Tak jak wspominałem, jesteś podgrzewaczem, rozgrzewaczem, jesteś przypiekaczem różnych ludzi, różnych osobowości. Jednym, może nie z prowadzących, ale z wielu uczestników roastów, czyli... Też. To jest taka odwrotność benefisu, gdzie zamiast chwalić jubilata, czy też człowieka zaproszonego, gani się go w różne niewybredne dosyć sposoby. Ja miałem próbki twoich roastów, niestety jakość dźwięku tych próbek pozostawała wiele do życzenia, więc zostawię to wyobraźni słuchaczy, jak cięty potrafi być twój dowcip. I tego dotyczy moje pytanie. Bo przypiekałeś wiele znanych osób. Hubert Urbański. Było coś takiego. Piotr Kędzierski. Też. Ja myślę, że pan redaktor również brał udział w wydarzeniu. Również. Będziemy tego cytować, bo... Nie możemy. Bo nie możemy, bo to się nie nadaje nawet na radio w nocy. Natomiast kto twoim zdaniem był najwdzięczniejszym obiektem drwin, jeśli chodzi o tego typu imprezy? Jak tak sięgasz pamięcią, Krzysztofie? Powiem szczerze, że im postać bardziej znana i kontrowersyjna, tym łatwiej. Aha, bo jest czego się złapać. Wiem, że ja chyba wtedy już nie brałem w tym udziału, ale Michał Wiśniewski był na pewno bardzo dobrą postacią do tego typu rzeczy. Mhm. No, przecież wszyscy wiemy jakby, nie? O jego barwnym życiu. Bardzo barwnym, był niespokojny, dopóki nie stracił wszystkiego. Jak już stracił wszystko, odzyskał spokój. Tak. Może to jest jakiś sposób na to, słuchaj. Jest to jakiś sposób. Wiesz, bo... nie masz nic, nie masz problemów jakby, tak. Nie? W sensie nagle... Cieszy cię chmurka na niebie, odbicie słoneczka w jeziorku i tak dalej. I nie musisz nazywać swoich dzieci, nie wiem, nazwami produktów, które widzisz przypadkowo, wiesz, nazwami. W sklepie na półce, nie wiesz, po prostu nie nazywasz swojej córki Inka albo, nie wiem, syna Celika albo Toyota albo, nie wiem, albo coś, no. Nie możemy takich rzeczy mówić. Mówić na antenie i je właśnie powiedzieliśmy, ale to nie jest jedyna reguła, którą złamaliśmy już w dzisiejszym programie. Tak. Także Michał Wiśniewski, jak rozumiem. Myślę, że to, to była dosyć wdzięczna postać do tego typu historii. Chociaż Inka dla imienia od dziewczynki o takiej dosyć indiańskiej urodzie, to byłoby całkiem na miejscu w sumie. Myślę, że tak. Ewentualnie dla jakiejś kobiety uwikłanej w poważną aferę z ministrem sportu. Też można tak nazwać. Też można do tego nawiązać. Oczywiście. A co jeśli żart nie łapie na scenie? Co jeśli publika się nie śmieje? Czy wtedy takim żelaznym patentem jest to, jest powiedzenie i po prostu wyspowiadanie się z tego, ej, mieliście się śmiać, ej, to miało być śmieszne, a nie wyszło. I śmianie się z nieśmieszności wtedy swojej osoby. Tak, bo nie wiem, to wy płacicie za to pieniądze, jakby nie ja, prawda? Mhm. Wy się powinniście śmiać, nie ja, jakby no wiesz. Albo nie wiem, no są jakieś różne, najróżniejsze sposoby, ale powiem szczerze, że to chyba zależy, wiesz, od dnia, od pogody, od nastroju, od wieczoru, od wreszcie twojego stosunku do widowni, bo jak na przykład patrzysz na te widownie, no i widzisz, że to już po oczach można poznać, po oczach w pierwszym rzędzie, wiesz, czy tam coś się tli, czy to jest po prostu, wiesz... Czy oni są tam z przymusu jakiegoś? Tak, wiesz, to widać. No, to znaczy, to możesz w ciągu pierwszych 5 sekund popatrzeć, czy ta widownia się na ciebie nadaje, może tak to. Mm-hmm. Ja już podchodzę do tego w ten sposób, wiesz. Mm-hmm, mm-hmm. Czyli nie ma co się spinać, jakby, wiesz. Jak nie wyjdzie, po prostu pozwól sobie to strzelić. Pozwól sobie to strzelić, tak. To w ogóle bardzo... improwizatorzy mają, to jest takie willingness to fail, tak? Czyli, aha. Po prostu chciej to schrzanić, to ci raczej pójdzie wtedy, prawda? Czyli nie ma takich żelaznych patentów, nie ma czegoś takiego, że jest jeden tekst, który po